بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal, idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhagaysan doontaan ciidamada difaaca shareecada Islaamka ee beesha murusade oo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyey degmada Galhariiri ee wilaayadda Galgaduud. kelimaadkii ugaaska beesha murusade iyo nabadoona kale ay ka jeediyeen xafladda ayaad dhagaysan doontaan. maxaa farqi ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda markii iyagoo kibirsan ay ku duulayeen wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud iyo markii ay soo jabeen oo in badan qoryahooda ay iibsadeen, kuwa kalena ay ku soo laabteen Muqdisho, kuwa kalena lagu celcelinayo shabeellaha dhexe? Aqoonyahan umuurahaasi falanqaynaya ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. ruuxa qodobadiisa waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ku tegay degmada Aadan Yabaal ee shabeellaha dhexe, mas-uul xilka soo qabtay dowladda federaalka oo ka hadlay halis ku soo wajahan Soomaaliya haddaan laga hortagin. hadalka wasiirkaasi ayaan idiin haynaa. suldaanka beesha jiido oo aan ka waraysanay dhibaatooyinka ay beesha ku qabto shisheeyaha ku sugan deegaanada dhul beereedka qaarkood iyo arrimo kale. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad caawa dhagaysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. waa 22-ka bisha Safar sanadda 1445 hijriga aan ku bilowno barnaamijka. ciidamada difaaca shareecada Islaamka ee beesha murusade ayaa xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyey degmada Galhariiri ee wilaayadda Islaamiga ah Galgaduud. xafladaasi waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan iyo qaybaha bulshada degmadaasi, iyadoo kelimaad kala duwan laga jeediyey munaasabadda. sawiro la baahiyay ayaa lagu arkayay ciidanka difaaca shareecada Islaamka ee beesha murusade, kuwaas oo ka soo laabtay furumaha markii ay jabeen askarta dowladda. dadka ka hadlay munaasabadan waxaa ka mid ah nabadoon Ibraahim Jeyle Xaayo. alxamdulilah ilaahay baa macalli awal iyo aakhir saacad waran ramadan in loo mahad celisho. horta marka koowaad waa salaamayaa ummadda inta halkaa isugu timido, rag iyo dumarba leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaam kadib ilaahaygii isugu kaanya keenay ayaa mahadle mar labaad iyo mar kaleba. anugu horta wacdi iyo waano iyo aqli iyo aqoon raggii horaa ku hadlay, laakiin waxaad moodaa anugu in aan iyaga ruuxooda wax badan uga waaya aragsanahay. annaga muddo aan dhoweyn ayaa dagaalna soo bilaabay reer Wabxaana. dagaalkaana soo bilaabay mushrikiin iyo gaaridii kale Itoobiyaanka ahayd oo dhowr goor soo naqnaqatay iyo kuwaan haddeer yimid oo laba goor yimid. intaba waa aragnay diyaarado iyo dabaabaad iyo wax walba iyo ceryo dhul iyo wax walba ka duqaya inay ilaayeen wax duqayna iyo wax ay dileen inba alla arkee lama arko. ayagaa igoo dulaysanay mar muddo cararaayeen, mar walba waxay naqanaya igoo dulaysan maydkoodu yaallo. sheegu yimideen ayagoo dhi kale yara aan u naqan oo qabuurahooda meel walba yaalla inay ka naqanayeen, hadday Itoobiyaan yihiin iyo hadday mushrikiin yihiin iyo hadday gaaladan hadninka la yidhaahdo magaca soomaaliyeedna sheegee murusadana qaarkood sheegaa oo murtadiinta ay yihiinba. waxay marka kuwaan uga bedelan yihiin kuwa hore oo haddeer la leeyahay waa murusade oo waxaa wada in cadda xasacaad oo waxaa wada ninka la yidhaahdo Ismaaciil Cabdimaalik oo waxaa wada nin la yidhaahdo Nurfooli oo Nuur ninka la yidhaahdo Xasan Guray la yidhaahdo oo Nuur Guutaala la baxay oo waxaa wada Habro oo ninka la yidhaahdo mid in Habal Jeytan leeyahay iyo in Falfalooti leeyahay oo walaalihiin iyo walaalihiin aan nambeda caafi ka dhahay. waxay uga bedelan yihiin labadi goor oo yimideen Wabxo, labadi goor oo yimideen Wabxo gaaladii hore ninka la yidhaahdo Itoobiyaanka ahay iyo gaaladii kale oo ninka la yidhaahdo mushrikiinta wax aysa ku kicin ku kicin. ilaahay baa ogaal lahaa inaan ku dii waa guryihii ay jabsadeen xoolihii ninka la yidhaahdo markii dadka qaxay soo noqday oo magaalada yiqiinay qasheen kutubadii ay gubeen. waxaa waad waxaad moodaa gaalo ayadoo gaalaha ayaa haddana sii qiira roonta gaalada ugu nuguleeda ugu xumad inay yihiin kuwaan. Anaga hadda Ibraahim Jaytaxaayo baa la yidhaah, quwa heer Jaytaxaayooba aa ka mid a ayaga gaal mujrim ahoo ilaahay aan aqoon inay yihiin anaga iltaqaasana. Xabaday la goobayaa naxbala la gooba dadku inu diinta horta ku kala tagaa shardiga oo baraa kala qaato oo runta isu sheego. 39 beeshaan joogta oo Hareere joogta waxaan ku naqaanaa dad kayr badan, dad muslimiin ah, dad adigu hadda ka hor intaan murusada qaadan inuu ku dhaqmo sharcada Islaamka bilaabay, maxkamada furtay, dagaal jihaadka nala galay, haddeerna ku jira dad kayra idiin naqaanaa, kayrkii ilaahaygii macbuudka ah hadda ka hor idin naga kiintusay. Aan haddana idinka rabnaa saacaddan waxaad ogtihiin beecada koowaad ee murusada gala waxuu ku galay Hareere. Tii koowaad oo waxa ragada la galay Hareere ayaan ku galnay. Tii dambena Ceelbuur ku galnay. Tii dambena haddeerdana waxaan isugu nimiday meesha la yidhaahdo Jacar. Waxaan leeyahay marka ilaahaygii macbuudka ah wuxuu idin ku wajuubshay aan nin walba lagaa rabaa. Nin walba ilaahay wuxuu ku wajuubshay qaangaar ah inuu diinta Islaamka ku dhaqmo oo dhaqan gelsho, dadka baro cadowgeeda oo cadow ka dhigto, ninka la yidhaahdo cadowgeeda oo iska dhacsho. Ilaahay baa xukumay, xukunkii ilaahaydi saarayaan nin walba saaran. Dhallinyaro ilaahay ka cabsada jihaada ilaahay idin ku wajuubshay, yaa waxaa waaye ilaahay jihaada idin ku salaada sida laydinkugu leeyahay ayaa laydinkugu leeyahay kutubka ilaahay difaaca. Haddii aad maqli jirteen Yurub iyo meelahaasaa gaala ku gubta kutubka qur-aanka, waxay ku gubtay, waxaa gubay murtidiinta timiday oo uu hogaaminaya Ismaaciilka la yidhaah Cabdimaalik iyo Nuur Fooley. Ilaahay baa ogaal waxaynana been ku sheegay, ayagaa gubay, ilmihii ay keeneena gubay. Waxaan leeyahay marka dadka Islaamka ah oo jooga iimaan kale ahoo nimankaas iska dhacsha waa cadow, kutubka ilaahay ayay cadow ku yihiin. Waxaad ogtihiin nimankii nuyuun booliska oo kelmadda laa ilaaha ila allah ina maxamedan rasuulullah ay ku til calanka madow ku dhaanta ku tuma kolley waa aragteen. Haddii aad wada arkeen inaan dadka meelaha arkay qoladaas soomaaliyaiheed calan calan itoobiyaana ay kor u dhigaayeen calankii towxiidka oo laa ilaha ila allah maxamed rasuul, kuwaana kutubka qur-aanka culaana la gelayaan dabkana ay ku shubayaan. waxaan leeyahay dadka iimaan kale u dhalinyaro ilaahay ka baqa, jihaadka u istaaga, odayaasha uu ilaahay ka baqa, jihaadka u istaaga, culimmada ilaahay ka baqa, jihaadka u istaaga, ilaahay ka baqa, nasriguna way iska dhow yahay. dadka haddeer waxaa jooga rag badan oo Galhareeriya aan nala joogay meeshii dagaalku ka dhacayay ayaan dhawood war xoolaagteeda, ilaahay cis iyo sharafa siiyo. daqiiqada dhinna dagaalku socday, kadibna nasr ilaahay uu keenay muddona ma ku maqneed. haddeena daqiiqda dhinna dagaalku socday, nasriyaa ilaahay keenay. imaashada ay yimaadiin wax ay ku kordhayaan ma leh. gaala waxay tidhi cirkaan ka dagaalamaynaa, baddan ka dagaalamaynaa, berrigan ka dagaalamaynaa, waa xaaqaynaa wax alla wax allaw iimaanoo mana xaaqan ilaahay idinku dhaarshay, mana xaaqi karaana isleedihin marka. allah allah koonkaan leh annaguna isaga ayaa noo mawlaa, allah asaan garabsaynaynaa, asagaan baryaynaa, asagaan ku kalsoonnahay, asaa kaamila. wax naga dhibi karo aadamiya oo wax uu ilaahay khalqaya oo isaga waxuu noo xugma aan wuxuu nagu dhufa arbaanay oo waxa nagu dhufa kara male ama wax na gaarsiin kara. ragga meeshaan jooga adigu inaadan aqoonina waa laga yaabaa, waa rag odayaala, waa rag heerimiyaya, dhaan iyo risad ergiin uma ergoodu sida aad ninka lyelmiin u baahan yihiin. tuutahan ay hadda sitaan xarakatu ashabaab wallahi insasi waxay kasoo qaateen askarti oo ninkii murtidka looga laayay, raggii laayay kasoo furteen qaniimada ka mid yahay. waxaa weeye marka ilaahaygii macbuudka ahay ha cisheeyo ayaga, kuwa gala meeshana ilaahay ha cisheeyo, kuwa ku shahiida shahaadada allah ka aqbalo, kuwa ku dhaawacmana allah aafiyo, kuwa ribaadka ku galo ka adkaadeen ilaahay korra ka dhigo. annaga ilaahaygii macbuudka ahay kutubkiisa kuwa u khidmeeya allah naga dhigo. gaalada laa jabso, murtiinta laa jabso, mushrikiinta laa jabso, islaamkana meel alla maaro joogo cisi iyo fasax iyo fudcaad xasan gurguutana ilaahaygii macbuudka ahay isaga iyo kuwa soo tabataabaya oo ama dhaqaalaha ku bixinayo soomaaliya ama ninka la yidhaah gaalaa ama ninka la yidhaahdo ah ninka la yidhaahdo wax walba ilaahay ha ka qaado wax allah waxay hayano ama xoola ama maskaxa. ilaahay ha duleeyo, ilaahay ha duleeyo islaamkana dhulka allah ma kasho, ilaahay naguma soo celsho. diyaaradu waxba naga qaadime, galareeyadu waysasaana u joognaa, hay naga qaade. ilaahay baana waardiyeynaya ciidday ku dhace. wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kaasi waxa uu ahaa nabadoon Ibrahim Jayla Xayow oo ka mid ah nabadoonada beesha Murusade markaana ku soo dhawaada kelimad uu kulanka ka jeediyay nabadoon Cabdi Wali Bismillaah salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam alxamdulillaah ilaahay ayaan u mahadcelinaynaa awalan noo kulmiyay makaankan runtii qiimaha badan waxaan leenahay waxa maanta noo jooga hadaan nahay ergal hareeri culimo iyo nabadoonyo iyo ugaasiyo intaba iyo waxyaabo badan ood ku farxi doontaan waxaan leenahay marka anaga waxa laygu dhiibay waxay tahay runtii furitaanka iyo soo dhaweyntii waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waana sugeynay waxaan isku ogeynaa waaye wax kale ma wadaan waxa loo socdana waxa waaye taxriidul jihaad dadka in lagu booriyo jihaadka maantay waaqacaa socda runtii waxaan leenahay heer gal hareeri rijaalan wa nisaan ha dhegaystaano ana soo xaadiraano qalbi wax weelaya iyo dhigo wax dhegaystaba intaba aan ula nimaadno sidoo kale waxaan leeyahay dhalinyarada deegaankan joogta ama magaaladan maanta waxay arki doonaan ba galabta arki doonaan halkan dhalinyaro ku faca amba runtii jiilkooda oo diyaarsan ayagana waxaan rajaynaynaa insha Allah rag diyaarsan hadda wayba jiraane dadka kalena inay diyaar garoobaan sida maanta cadawguba uu tashaa uu diyaar garooba annagana waxaan nagala rabaa inaan diyaar garowno mar walbana aan tashano cududdeena iyo taladeena iyo fikirkeenana inaan mideyna nagala rabaa waxaan leeyahay wafdiga soo dhawaadaan leenahay insha Allah taala imaatinkiina iyo safarkiinana anaga khayr buu noo yahay waana ku farxeynaa waxaad wadiina waa in la wadeynaa waana wax naga dhexeeya insha Allah wadaana ergal hareeri diyaar aan u nahay insha Allah taala waxaan ku gaabiyaa inaan ku sinayaa aniga hadda furitaanka lay dhiibay wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kaas waxa uu ahaa nabadoon Cabdi Wali markana waa mid ka mid ah abwaaniinta oo ka hadlay munaasabada Dada gabayga wata ka tegay doorka maansadaaye madda moonin waayaha dhowey maanaadaan i hayne waxaan uga dan leeyahay markaan idin daarin siiyo dadka reer gaal hareer iyo waan idin digiye doqonnimo ma fiicniyo inaad dadab ahaataane duufuluhu markuu yimid maxaa looga daalay duur Dufuluhu markaw yimid maxa looga gaalay duurka dagaaliyo waxaan nagu dul qoraan dunya biixinteede daba laabka soo qaadha waa kama dambeyntii daba laabka soo qaadha waa kama dambeyntii hadii aad ka mahagadee derbida joogto amba aad dugsiida aad ee barata diinteena dunyada haddaad raacate gaalka diili weyso dumarkana la joogtiin marba lagu dambaabaahe dabaalaabka soo qaadha waa kama dambeytiye dibna yaana loo dhoqon wixii lagu dambaabaa qaada gabayga waataan ka tegay qodobadeediye ma qotomini ma soo dhinkii qaaliga ahaaye qolalkeeda furo bergey qayma leedahay qomo soo tuura kufrigi qaacimka ahaye diyaarada xaqawleynaye samada qiqaya muslimka ku qorgoynayay qaad ugu sheegene runta lagu maqowline beenay ugu qudbeeye runta lagu maqowline beenay ugu qudbeeyeene qalqal la cawaabari markii weerar lagu qaaday qalqal la cawaabari markii weerar lagu qaaday qariixu horeya u gaalay qaybkii loo rabay qod kastaba waxay kala dhaceen qoray risaastiisa meedka qubaya dhaawaca qariiban qariiba waayayne qasaaradu markay gaartay waada qafifeene sida qolka loo geeliyay ku qalci waaye sida qolka loo geeliyay ka qalci waayeene mahmaayaduna waa qaaliye hadan gobolka soo qaadho qubayska yaquruxdaba hadaad hore ka qaadayso gurgurta haqadu xawo xawso qulquri hayay fartiirta ina qaliya hadow qaada kaar naga wadaan anaba didi ilma cishbaara dhig farintayna qaaliya hadow qaada kaari waayay farintayna qaaliya markow qaada baari waayay waa ku qayma beesheega qaad quruunka aad keenta hadda waa ku uray mufti asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadii waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad ugaas cabdullaahi daahir axmed ugaas ka beesha murusada uu ka jeediyey xafladda ka dhacday degmada galhareeri ee lagu soo dhaweynayay ciidanka difaaca shariicada ee beesha murusada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما مهد سكال الله سبحانه وتعالى عن أمهد علينا يا أن رنتي وحان كلا أمهد علينا يا أن ديغان كان قالهريري ورنتي سريدي عما المهن كمريني للك cidu dagto sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo liqaa sharafta badan oo ay u soo kulmeen halkan iyo dhageysigooda aad u fiican rag iyo dumar ay ka soo qayb galeen waa uga mahadcelinaynaa runtii waxaad ogsoon tihiin xamla inuu ku dhawaaqay odagaas malcuunka oo diinta Ilaahay ku soo duulay oo Xasan Gurgurta la yiraahdo ee uu leeyahay waxaan ku sifeynaa muslimiinta kitaabka Ilaahay ku dhaqma iyo wilaayadka Islaamiga ah kitaabka Ilaahay raayada tawxiidka ka taagan tahay waa ayaan waxaan ka sifeynayaa dadka wada oo kitaabka Ilaahay shariicada Islaamka ku dhaqmayo ayaan ka sifeynayaa ayuu yiri wada in badan laga joogo hal sano ka badan maalintii ay u magacaabeen inuu hoggaan noqdo kasoo horjeeda kitaabka Ilaahay oo dastuurka iyo dimuqraadiyada horumarinaya markay u doorteen nimankii mujrimiinta ahaa ayuu wuxuu ku dhawaaqay xamlo ku jihaysan meelaha wilaayadka Islaamiga ay maamulaan ee shariicada islaamka laga tadbiiqinayo dagaalka runtii waxaad ogsoon tihiin marxalada badan ayuu soo maray akhiiran marxaladii ugu dambeysay waxay joogtay inuu qabiil qabiil dad inta ka soo qortay oo soo saaray beelaan kicinaya oo yiri mooryaan oo ka soo qortay xamar qoladii meesha uu ka qabsadaba uu leeyahay waxaan dad la baxay macawisley oo magacaasi uu raadsaday dad ay mateleen ayagoo qabiil matela ay isku soo duubteen ay isku imaadeen diyaarada qaar ku soo qaadiyay runtii anaga khaasatan beeshan reer murusade kuwii ugu horeeyay beledweyne ka soo degeen waad ogsoon tihiin xamladaas markay dhacday waxaan u banbaxnay inaan ka hortagno laajli mubaarazu shariicada islaamku waxay qabtaa haddii qofka mujrimka ahoo daalimka ahoo murtadka ama ah ama gaalka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa u baxay quraysh maalinkay soo baxeen oo abii jahal iyo raggii ay soo baxeen waxaa loo soo diray raggii ku cidda ah ayaa loo soo diray waa kuwii yiri kuwaanu ma aan raggii kale markay u soo baxeen ay dhaheen waxaan rabnaa reer cabdulmutalib iyo waxaan rabnaa reer bin Haashim iyo ragga aan isku cidan ahaan rabnaayde waa loo soo bixiyey wixii ku dhacay ayaa ku dhacay maalinkaas ayaan waxaan anagu ayuu laakiin ciidan noo uruursan waxaan bilaawnay maalinka inaan nimanka la dagaalano maadaama ay dhanka kale kasoo jeedaan niman seeganaya magaci garab taagan ninkaas mujrimka ah ee kitaabka Ilaahay inuu Bible ku bedelan rabo gaaladuna ay soo adeegsato la soo kireys kana socda Mareykanka iyo reer Yurub ka socda maalinkaas ayaan waxaan weeye aan waxaan ugu talagalnay oo Ilaahay uu aan ilaah Alla ka barinay in ayagana hasiima Ilaahay ku rido annagana aan ilaahu awoodna si oo qalbigeena isku soo dul oo kitaabka inaan garab istaagno ilaahuna waa faji waxaad arkayseen hadda sariya ka tirsan beesha oo ducadoodii ay hadlayeen odayaashooda ay hadli doonaan maalmahan dambo dagaalka maartay qaybtooda ka qaadanayay rag lagu abaalmariyay ragna maalintii dagaalka coos weyna oo dhacayay way jilib xirnaayeen diyaar ay u ahaayeen walaalku waa ka sheegayay maalinkii taawyada la soo bixiyay ragii xaraasada ka qabto ka bedela ragii soo qabtay waxay ahaayeen rag sana ismahay qarino ayaga qoryahooda soo qaato halkaa taagan hadda maanta maxaad aragtaa rag walaalaha oo aad mid u tirinaysid oo beesha ka tirsan oo saakay u taagan inay meel allaali meesho colaad ka dhacdo oo kitaabka Ilaahay lagu liidayo oo lagula istaagayo inay dagaalka galaan oo cadowgu ay difaacaan waxaad ogsoontihiin dagaaladii kale sidaan qaabkan u geli jirnay maantay waa isku garabsanaynaa inaan kitaabka Ilaahay aan tadbiiqino inaan kitaabka Ilaahay aan difaacno inaan difaacno nafteenna inaan maalkeenna difaacno inaan dumarkeenna difaacno inaad dadka deegaankeena inaysan gaalo soo gelin oo murtadiin iyo kuwa la yiraahdo mooryaan mooryaan diirataa wey guryaha waxay ka soo galeen meel kasta oo ay galeen gadaalay ka soo galeen guri kasta wixii ku jira way la baxeen waxay jajabsheen shay kasta oo bulshadu ay isticmaalaysaa way burburiyeen waxay qaada kareen waa qaateen kitaabka quraankana way gubeen kitaabka madrasooyinkana way gubeen miin ay ku qarxiyeen degmada waxa la yiraahdo meesha kitaabka Ilaahay lagu baranayay oo madrasadii weyneed ay ku tiilay gaal cadaan ah inta yimid oo ayaga la socday ay waxay dhahayaan meesha waa meesha diinta lagu barto halkan guriyahan sarta oo afarta qola iyo bersadaan weyn meesha diinta lagu baranaayo miya waa meesha diinta lagu baranaaya leeyo miino ku xira gibigeedba markaas uu saacad u qabta xaggo ka istaag markaas uu ruux yar fiirsada ka bacdi hal mar ee dhulka iskula dhaca ee bulukeetiga iyo dhagaxi hal mar ee dhulka wada daatay ma ku kala hareynaa marka arinta noocaas guriyahan oo duduminayaan waxaa nagala rabaa inaan raggaan socodkeena waxa uu ahaa maadaama xamladii ay ku jabeen nimankii mujrimiinta ah oo mooryaanta ahaa oo khaa'imiinta kitaabka ilaahay qiyaamay oo annaga muslimaana maxamed aa layira faarax halkaanay soo dhoobteen aad ogsoontii anugu beesha reer hebelaan ka tirsan oo uu ku leeyahay magaalada hadda la qabtay oo shalay mujaahidiintu ay galeen oo daarunimcan la yidhaahdo nin mujaahida qabashadan qabasho hore ka horreysa soo maaha nin mujaahid oo raggaa ka mid aha ayaa waxuu ii sheegay qulaha kulligood kitaabka qur-aankay ku galeen saxarada ku iskaga tiray kitaabka qur-aanka ayaa musqulaha dhex yiilay suuradaha ilaahay oo soo dejiyo munasalka inaan ku dhaqana la rabaa wallaahi musqulaha u yiilo jeexjeexa oo saxaradooda ku dheganeen markaasaad waxaad leedihi maxamed iyo faarax la yiraa war ilaahay ka cabsada maxamed iyo faarax lama yimira khaa'imiin waay kitaabka ilaahayay dullaysteen kitaabka ilaahayay dullaysteen lagala tashamaa dilkooda iyo dagaalkooda waa la layha wiilkaygiiyaa ku jira wiilkaaga hadduu ku jira maxaa soo gelsa kaceyshada ilmihiinna gaalada kaceyshada dadkaa kaceyshada dadkaas waa dad ilaahay kitaabkiisa gaalay ka yimideen wallaahi maraykanka ay u shaqaynaya sida kitaabka gaalidu ay ugu istaagtay ugu istaagayaan waxaa lagu soo tababaray ethoobiya waxaa lagu soo tababaray uganda waxaa lagu soo tababaray meesha la yidhaahdo sideedaba nasaarada lagu soo tababaraa dhulka ay joogaan oo baybalkana buugga kor miiska la saara kitaabkana lagu istaaga ayaa lagu soo tababaray ikhwaanii fillaahi maanta waxaad ogsoontihiin annagu maantay markii dagaalkaas uu yimid haddaan nahay dadkii mas-uuliyiinta beesha oo odayaalle oo maamulle oo maaragtay wilaayaadka la shaqaynayay iclaamka guud waxaan gelinay inaan nimankaa iska dafcinayno alle subxaanahu watacaalaana uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsadaa ilaahay ou la jiraa war ilaahay soo ka cabsamayn ilaahana la jiray cid allaale ciddii murusadaa oo ku soo biiraysa oo jihaad horta nimankaa waa jihaad waxay u taagan yihiin kitaabka ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ribaadu yoomin fii sabiilillaahi khayrun min addunyaa wamaa calayha ribaadu yoomin fii sabiilillaahi ilaahay dartiis maalin oo aad u ribaado ilaahay dartiis waxay ka khayr badan tahay maalintaas waxay ka khayr badan tahay min addunyaa iyo wamaa calayha insha allahu tacaala akhyaara iiga dambaynaysa raggaasu waa rag soo baxay waxay arkaysaan waxaan rabaa hal nud oo yar inaan ku soo khatimo annagu waxaan iclaamsannay inaan maantay garab istaagayno mujaahidiinta oo tadbiiqina shareecada islaamka aan la dagaalamayno kuwii kow nagu soo duulay kuwii kaleoo naloo dirana waa gelayna waxaan rabnaa marka qowlan markaan ku dhawaaqno oo iclaamin waxaad ogsoontihiin inaan ciidamo soo bandhignay beeshu ka tirsan oo hubays waxaan raggaasu markay lasoo bandhigay waa iskugu yeernay shir weynoo jaraa'idaa la qabtay beeshu waa soo bannaan baxday way sheegtay hadalkooda way sheegeen war annaga waana kana naga leexaan dhahna raggaas wax leexaa waa la waayo cows weyn waa soo fadhiisteen wabxana waa soo fadhiisteen qowl haddaa sheegto soo ficilkiisi lama rabo ficilkiisi waa raggaa faaciliinta waa kuwa nima kitaabka ilaahay tadbiiqinayay oo cidda ka tirsanaa waa sariyada ducaaddeedii wadata mas-uuliyiinteedi wadata amiir bay leeyihiin annagu odayaashoodiyaan nahay wax allaale wax aan garabkoodaan taagana waya qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa gaaray degmada Aadan Yabaal ee Shabeellaha Dhexe. Xasan Sheekh ayaa kasoo ambabaxay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan markii uu kusoo fashilmay kulamo uu halkaasi kula qaatay siyaasiyiinta beesha Xawaadle, kuna soo hungubay damciisii ahaa in uu Maxaas ka abaabulo dagaalka dhan ah wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Xasan Sheekh Aadan Yabaal waxaa kaga sii horreeyay uu kusoo dhaweeyey taliyaha ciidanka dowladda, madaxweynaha Hir Shabeelle iyo xubno kale. Ammaanka Aadan Yabaal ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga baqdin qabo in madaxweynaha lagu soo weeraro degmada Aadan Yabaal ee Shabeellaha Dhexe. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli Shabeellaha Dhexe ay ku sugan yihiin ciidamo kasoo cararay furumaha dagaalka, laguna celcelinayo magaalooyin ka tirsan gobolka. Falaqiy Cabaas Axmed Cabaas oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo la socda arrimaha Soomaaliya ee loolanka u dhexeeya xarakatu Shabaab Mujaahidiin iyo shisheeyaha ayaanu ka wareysanay farqiga u dhaxeeya marka ay duulayeen ciidanka dawladda iyagoo kibirsan iyo marka ay ku soo jabeen furumaha dagaalka. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jazaakallahu khayr. Maxamed Daahir, waad mahadsan tahay su-aashaad i weydiisay. Allah ku barakeeyo. Runtaa ciidamo badan baa kusoo qulqulayo magaalada Muqdisho oo kasoo baxay furumaha gobollada dhexe ee gobolka Shabeellada Hoose. Walow aysan weli magaalada Muqdisho aysan soo gaarin oo lagu hortaagan yahay cadale ilaa iyo mataqaanaa meeshii hore dekedda ahaan jirtay ceelcadde rag odayaal ha loo diray oo dejiyo maanta ilaa shalay ilaa daraad waxay ku xoolo qalalayeen oo lagu lahaa nasta oo dega oo xoogaa mataqaan dhib badan baa soo qabsaday culays badan baa soo marteen dagaal baa idin qabsaday haniyad jabina sidaasoo kale ayaa lagu lahaa oo meeshas xoolo iyo lagu qalayo cunto iyo cabitaano iyo waxuun lagu geeyay sabirsiin ah iyaguna sida maqaalaha igu ah wararka hoose aan helayo xoogaa madax adeeg bay ka muujiyeen laakiin aldi waa la hortaagan yahay oo waxaa la yidhi qofka isku baxa meeshaasi aada ama Muqdisho tago rajo dambe iyo inuu kusoo noqdo ciidankan iyo midna ma qabo walow ay jiraan dhexdooda inta la isu diray qalqaalo badan iyo warar sidaanay xaqnoo ma ahane ciidan baan ahayne meel baan deganayne wuxuu ahay dhacaan khaladkan wuu dhacaa inkastoo waxyaalo badan oo been ah loo sheegay waad garanaysaa bulshadan dadka siyaasiyiinta waa dad aada u been badan waa beenaalayaal allah subxaana watacaala ka baqi maayaan been iyo baqti waxaan sharci ahayn bay ku meeraystaan marka sidaa daraadeed ciidamadu halkaasay joogaan cabaas xasan sheekh waxa uu yiri ciidamada waxa aynu ku soo celinaynaa xeryahooda ka waran ciidamada marka ay duulayeen iyo hadda oo ay soo jabeen maxaa farqi ah oo u dhexeeya ciidanku markii uu duulaan ku jiro waa la yaqaanaa calaamaduu leeyahay waa ciidan raroon oo logisticsi wixiisoo dhan ay u dhammaystiran yihiin oo taarget leh taargetkaas oo inkastoo ciidamadu ay dadka ciidamada yaqaano aysan taargetka iyo meeshay aadayaan inta badan aan loo sheegin iyagoo ka qaadanahay maadaama dadkan asalkood ee muslimiin ahaayeen ayna xoogaa siiradan ay wax soo akhristeen inta badan looma sheegi jirin laakiin waa mukhaalifan lilmabaadic alislaamiya bay hadda ayaa ka muuqdo sababtoo ah ciidan la leeyahay waa la duulayaa oo loo sheegayaa wax alla waxay rabaan waa khaariqulcaada waa waxaan caadi ahayn waxaana ay ku socdaan been baa loo sheegaya beenaha loo sheegana oo lagu dagaalgelaya waxaa ka mid ah in la yiraahdo maraykanka idin caawinayo diyaaradiisa idin dul socdo waa idinla jirnaa annaga mataqaanaa og xaaladu siday tahay duulaanka siduu yahay saraakiisha annaga waa isku xirannahay call center baan leenahay sidaasan u soconaa intaa beledowley meelahaas laga keeno laba ama saddex ama xoogaa laga keeno xoogaa ciidanka ay dhex marmaraan oo xoogaa kelimaadii iyo war ay usoo jeediyaan bay leeyihiin annaga idinla jirno waa kuwa cadaanka oo maraykanka ah ogaalada kufaarta ah marka xoogaha waxaad u malaysaa in duulaanku habka markii la duulayo ciidanku si dhalanteeda oo khiyaano ay ku dheehan tahay ay ku duulayaan iyo been iyo barabaganda badan sababtoo ah waxay mar hore war u sheegeen dagaalku ma ahan oo keliya xabad in la rido waxaa ka xoog badan dagaalka aan qaadayno inaan dacaayaadka aan fidinno barabagandada aan sheegno beenta waxaasoo dhan si mataqaanaa dadka ra-yi caalamka looga wareeriyo aan sida xaqu u yahay sida waxa meesha ka jiro aan loo tusin oo ay mataqaanaa ay noqdaan hal taraf oo keliya oo la dhageysto tan kale markii aan fiirino ciidanka markii uu soo jabo oo kusoo laabta magaalada Muqdisho ciidanku markuu guuldarooyin ay ku dhacaan waa la yaqaanaa kii kaba qaadan karo iyo kii mataqaanaa qorigiisa qaadan karo waa ninka ugu geystana ugu fiican ama orodkaba haleelo haddiiba mataqaanaa aysan niyad jab iyo mataqaanaa iyo naxdin iyo khalkhal uusan ku dhicin ciidankaas waxaa lagu yaqaanaa markuu jabo oo uu soo laabto inuu si mataqaanaa kheyro caadi ah u socdo uusan wada soconin shanba meel ay u cararaan ayaga laftigooda ay kala shakiyaan dhexdana loo galo dadka reer baadiyahuna ay hunguriyaanoo dadka reer miyiga oo miyiga joogo ilaa masaafadu waa masaafo aada u fog walow ay daris yihiin laakiin aan mise gawaa iyo inta isu jiraan aan aadan yar wad garanaysa ama masafa aad u dheer aan dadku way khaldabaan oo qayba inta markay la jabay oo ciidanku mataqaan laga adkaaday guldaradii dhawrka loo saaray qayba waxay garan waayeen meel ay u qaxeen waxa la ii sheegay qayba badan oo u qaxay dhankaas kore oo gaalka ay xagee xataa oo cararay qayba waxay orod ku tageen baa la leeyahay maxaas iyo halkaas bay qayb ku tageen qaybna badaaba soo celisay baa la leeyahay marka waa ciidanku markuu jabo itijaah ma laha meel u socday meel ka socotoona ma yaqaano waa wixii loo aqoonayo dadku ay dhihi jireen waa habqan ciidanku waa noocaas wayahay fulac xoog leh oo xoogaysanaya ayaa jira kaas oo ku qotoma waxa xiga haddii dagaalkan lagu soo jabo ad misena soomaaliya isaga baxdo xasan sheekh xiriiro kala duwan ayuu waayahan la lahaa siyaasiyiin isagoo ka doonaya talooyin ku wajahan sidii loo wajihi lahaa arrimaha soo socda nooga waran kulamadaasi iyo nuxurka waxa looga hadlay waa runtaa arrinta siyaasiyiintu arrintaasi xoog bay leedahay sababtoo ah haddaanan xal dambe loo helin oo arrintaas xal dambe loo helin siday haddaba isku dayayaan habeen hore iyo xalay labadaba baseka twitterku ay ku jireen xasan sheekh maxamuud iyo mataqaana asxaab badan oo siyaasiyiinta soomaaliya sheegto waxay ku wada hadlayeen waxay lahaay wuxuu ilahaa war anugu haddaan waagi hore tale aan idinka diiday oo hadalkiina mataqaana aan yeeli waaye maanta waxaan rabaa ra'yigiina iyo taladiina iyo mataqaana hadii ilaahay kuu samagal yahay wanaagiinaan rabay halayla taliyo sidaan wax yeelaa marka afar qodob baa loogu soo afmeeray wixii lagula talinayay iyadoo dee mataqaana dadkaan siyaasiyiinta aysan meesha bogta aan la taabanaynin waa loo dulmeeray dulmeereeday waxaalihii loo dulmarayna waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhi dadka adiga amnigaaga iyo amniga dalka kule dhibka u geysanaya meesha ka saar tan labaad waxaad samaysaa baa lagu yiri talada labaad la siiyay waxay ahayd raggii yaqaana ciidamada sida mataqaana ninka la dhihi jiray odowaa in meesha lagu soo celiyo sababto ciidanku waa waxay ahaayeen ciidan rag la tafaaculayo la socdo oo la joogo goob walba la joogo way ahaayeen laakiin rag oo telefoon ka hagay ma aysan ahayn tan qodobka saddexaad wuxuu ahaa raggan aan khibrada aan lahayn ee la keenay meesha sida mataqaana master tiktok nin ay ku magacaabeen waxaan u maleynaa cabdulqaadir iyo ninkii kale oo dib laga magacaabay oo taliyaha ciidanka lugta laga dhigay iyo rags noocaasoo kalaha iyo ninkii saadka loo qaabil u qaabilsanaa oo ganacsatada dubay ka mid ahaan jiray waxaasoo dhan way dhaleeceeyeen waxay ku yiraahdeen arrinkaani arrin saxa maaha dadkii ahalka u ahaa intaad meesha ka qaaday baad dadan ahal uhayn oo shacab xaafadaha iska joog baad meesha u magacowdayna sax arrinkaasna uma aha marka xasan aada buu madaxa u lulaayay dee xasan waa nin wixii isaga uu rabo yeelaa wax ay dadku ay rabaan ma yeelo sida lagu yaqaano sida xaqiiqda ah arrinkaasi sidaas u badnaa dareenka kale oo jiray waxay ahayd in si deg dega wax looga qabto talaxumada iyo jabka meesha soo gaaray iyo arrimaha aadka xasaasiga u ah in wax laga qabto qodobka kale oo ku saabsan arrinka isaga ah oo kusii daraya waxaa ka mid ah waa runta siyaasiyiinta iyo raggii baarlamaanka ugu waaweynaa dadkiibaa heli karo soona eelaboorka deegaanka ku teedsan ayay mataqaana guryo ka raadsadeen oo aada iyo aada bay u degayaan waxay leeyihin arrintaani hadday adkaato oo ay culays noqoto sida afghanistan si qof walbaba oo xildhibaan ah ama wasiir ah ama agaasime ah ama siyaasadda kuwa jiraba in aysan ka bax eeraboorka diyaaradaha aysan ka baxsanin lugaha qabsadaan oo albaabadaha ka galaane sidaasoo kale dadaal ay ku jiraan oo cabsi weyn baa iyo khalkhal baa ka muuqdo warkuna aada buu u tiro badan yahay sababo kala duwan ayaa loo aaneynayaa jabka gaaray ciidamada dowladda adiga shaqsiyan ka aqoonyahan ahaan maxaad isleedahay way ugu wacan tahay guuldaradii ugu dambeysay ee ciidamada dowladda usuud baa heshay ragga iyaga ah waad dareemi kartaa dhinacyada laga galay rag mataqaanaa ka awood badan ka maskax badan ka xeelad badan dagaalyahana ah ayaa helay waxay ku dagaalamayaan iyo waxay u dhimanayaan yaqaano balse iyagu maysan aqoonin waxay u dhimanayaan waxay ahaayeen bilaa itijaah dad aan garanaynin waxay u socdaan waxay ka socdaan iyo xaaladu sida ay tahay iyo waxay u dhimanayaan toor uma qiyaasnay qof bini aadanka ah marka ugu horeyso oo ciidanka soo aadahayo kolley waxa wanaagsan inuu qorsho iyo balaanin uu ku aado wax la qorsheeyay iyo wax wacan iyo wax mataqaana u qorsheysan in qofka meeshaasi ku aado ku hiigsado. Laakiin ciidamada dowladdu soo ururisay waxay ahayn ciidamo aad u kala duwan oo mataqaan aan xataa iyaga laftigooda aan isku mabaadi ahayn, mabaadi kala duwan kala xambaarsanaa. Turkigu wuxuu soo tababaray mabda' buu u sheegay, Maraykanka wuxuu soo sheegay waxbuu u sheegay, Ethiopia waxay soo tababartay waxba u sheegtay, Imaaraadka Uganda kuwa ay mataqaanaa maalgaso maalgasheen oo Uganda lagu soo tababaray oo saddexdii balan soo tababaray iyagana waxba loo sheegay. Marka mabaadi ahaan dad iskaashan karo oo isla socon karo oo isku mabaadi ah ama isgarabsan karo maba aysan ahayn, ayagaaba kala shakisan, waayo mayna is aqoonin. Meelaha qolaba meel bay degtay waa qiyaasi kartaa sidau weerarka u dhacay. Marka cudurku wuxuu noqday markii weerarku u dhacay ba jaantaa furan, qof walbaba yaana laga hormarin ayaa ka dhacday, maal cagtaada furo ama ha ku hesha ama ha ku haleysha xabadu ama yuusan ku haleelin. Qof kastoo meeshii ka horreysay oo wejigiisa aadana ayuu cararay. Laakiin Cabaas, in madaxweynaha wuxuu leeyahay waalidiin ayaa loo diray sawiradii ciidamadii lagu laayay cusweyne iyo meelo kale, sidaas ayaana sabab u ahayd in waalidiinta ubadkooda ay ka soo saaraan furumaha. Ka waran arrinkaasi Maxamed Ahiro, barakallahu fiik, ilaahay ku barakeeyo. Waa arrin iska dhalanteed arrintaasi. Dagaalku wax qarsoon muusan ahayn, wax cad buu ahaa, waana la soo geliyay meediyaha, qof walbana wuu ujeedaa. Maba lala suginba ciidanku markii intay dagaal ay galaan qiyaas ahaan oo dagaal lala galo oo dagaalku ay dhinac ka noqdaan oo laba dhinac laga noqdo oo dagaalku saas u safeyn u noqdo si dagaalku aqoon jiray, markaas baa dhici karta in inta sawirada loo gudbiyo dadkii lala hadlo maba aysan noqon wax la sugana, ma aysan ahayn wax la qiyaasi karana, ma aysan ahayn meesha wixii ka dhacay wax ay qiyaasi kareen iyo wax mataqaana ay xog ku lahayn toona, ma aysan ahayn. Laakiin waa alalax iyo been abuur. Waxa la sheegaya waa wax qalbigooda qalbiyadoodii maskaxdooda la rabo in lagu dejiyo si mataqaana ay argagixii iyo wixii dhacay iyo mataqaan smoothsis iyo waxaan aan caadi ahayn ayay ka dhigeen. Sababtoo ah waad dareemi kartaa ciidan ilaa inta la-eg inta dagaal qabsaday soo cararay iyo kuwaan dagaalka qabsaninba oo tuulo ka baxay aagaga ka soo baxay intuba waxay ahayn qolaba ayaan qolada kale aysan wixii nimanka ku dhacayaysan kugu nicin bay ahayd. Soomaalidu waxay tiraahdaa carar maxaa dhaama, haddii qofkii haddii naftaadii loo yimaado walba saas carar maxaa dhaama, xigmadii ma xusuusto. Laakiin culayskii meeshu uu yimid, culaysku wayna arkeen wayna dareemeen, wax muuqdayna ahayd wax qarsoonna maysan ahayn. Dee aaladan lagu wada hadlo oo sida mataqaana Facebooka, Telegramka, Twitterka, waxoo dhan wax muuqday ahaayeen wax qarsoon ma aysan ahayn. Oo sababtoo ah xarakada shabaab mujaahidiin ayaa waxay samaysay waxaan caadi ahayn dagaalka markuu dhacay saddex saacana subaxnimo akhbaarka waa la wada hayay goobaha dadku ay ku kulmaan oo sida Facebooka, aaladaha la adeegsado oo wax lagu isticmaalo mataqaana internetka kulli wuxuu dhan way kuwada jireen, ayagoo cod ah, ayagoo muuqaal ah, ayagoo hadal ah, ayagoo mataqaana filima intuba way kuwada jireen oo wax qorsoon maysan ahayn. Ciidamada laftirkooda waxyaalihii ay qaadi kari waayeen bay ka mid ahayd arkeen wayna ogaayeen, sababtoo ah dhulku waa dhul aada u kala fog. Marka culayska intaa la eg qolo walba meesheeda ayay ku dareentay, waa dareemi kartaa. Kaasi wuxuu ahaa falanqeeya Cabaas Axmed Cabaas oo la hadlayay idaacadda Al-Furqaan. Mas-uul xil ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay halis ku soo wajahan Soomaaliya haddaan laga hortagin Xaamud Ow Cali Maanshee, wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka, ayaa ka waramay arrinkaas oo la xiriira heshiisyo ay gashay dowladda federaalka East African Community, aakharkana noqonaysa East African Federation. Runtii waa arrin ayna Soomaalidu ka fiirsanayn, khatarna ku ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda. Haddii la hirgeliyana aan waddan Soomaaliyeed oo dambe la arki doonin. In ururkani maaha ururkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ku biirto moogtay dhaqaale in ama iskaashi. Horey Soomaaliya waxay ugu jirtay oo ka mid ahayd EGAD, waad ogeyd ilaa iyo 1960-yadkii meelaha lasoo bilaabay, ilaa maantana waxa weeye iskaashiga wadannada ka dhexeeya. waxa kale oo jira urur la yiraahdo COMESA oo ah Common Market for Eastern and Southern Africa oo yidna moogtahay saylad isku mida oo wadannada bariga Afrika iyo Koonfur Afrika ka dhexeeya oo lasoo abuuray 1918-kii waagaa magac kale loo odhan jiray oo Preferential Trade Agreement buu ahaa Soomaaliyana wadannadii aasaasay 1918-kii bay ka mid ahayd ururka markaa 1949-kii ayaa loo bixiyay COMESA in 2018-kiina ra-iisul wasaarihii Xasan Cali Khayre ayaa dib u soo nooleeyay oo markaa iminka xubin ka mid ahnahay caasimadiisuna waa Lusaka dalka Zambia ururkaasi wax walloon ka helayno East African Community buu ina siinaya wadannada laftigooda Kenya, Uganda iyo Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo iyo wadannada ilaa iyo Tunisia, Masar sidaa u soo soco ilaa iyo Eswatini wadannada intaa oo Ethiopia, Djibouti gidigoodba waa la wada baayacmi karnaa oo ururkaasi ay noo fasaxayba laakiin East African Federation uu ka duwan yahay waxa soo dhan wuxuu uga duwan yahay waxa weeye isagu maaha uun wuxuu ahaa urur baayacmi uun maaha oo wax la isweydaarsanaya maaha cashuuraha la iska dhaafaya maaha waxa weeye ururkani aakhirka afar tiir buu leeyahay tiirka ugu horeeya waxa weeye waxa la yiraahda Customs Union waxay bilaabeen 2005-tii ayay horta treaty-ga ugu horeeyay wadannadan waxay kala saxeydeen 1999-kii bishii November waxa weeye afar tiir bay ku soo bilaabeen oo ahdiga ku soo qorteen treaty-gooda 2000-kii haru gaareen laakiin 2000-kii July waxa treaty-gi ay wada gaareen ama ahdigi ay wada gaareen afar tiir buu ka kooban yahay tiirka ugu horeeya waxa weeye wax la yiraahdo Customs Union Customs Union ka waxa weeye wixii wadannada kaaga imanayay ama aad geeyneysay ayaa cashuurtii laga yareynaya ama laga wadaafaya in wadannada adduunkana cashuur isku mid ah ayad wada saareysiin marka Customs Union ki waxay bilaabeen moogtay 2005-tii ayay moogtay hirgelintiisii bilaabeen in 2010-kiina way dhameystireen intaana cashuuraha iska sii dhimayeen in ka kale ku xiga tiirka labaadna waxa weeye waa common market marka waa saylan deesan oo kale oo wax weyn macnihii in haddii intaas oo dhan la soo maray oo Customs Union-kii la soo maray dabeytana ay ku xigto dadku inuu isdhex socon oo labor iyo capital-kii dadku isdhex socon karo oo qofku meeshu doono ka shaqateeyi karo muxuu ahaa wixii qofkuna meeshu doono investment gashan karo oo capital-kiina saa isku dhex socdo marka waa tii common market-ka ahayd taana waxay bilaabeen oo tiirkii labaad ahaa 2010-kii ilaan 2015-kii ayay badankiisa hirgeliyeen waxaa jira tiir kale oo saddexaad oo isna la yiraahdo Monetary Union oo iyagu ku heshiiyeen 2013-kii waxay yiraahdeen 10 sano kadib waxaan yeelanaynaa lacag isku mid ah oo waxaan midaynaynaa lacagaheena iyo moogta siyaasadeena dhaqaale 2013-kii markaa 10 sano marka lagu daro waxay ahayd 2023-ka inuu dhamaado oo lacag isku mid ah oo shilin ay sameystaan dib bay u dhacday marka waxa la filayaa sanadkan ama sanadka soo socda inuu hirgalo taana way ka boodeen oo iyadna waxay u boodeen waxay siraadeen qodob afraad bay soo dhexgeliyeen saddex oo moogtahay afar bay awl ahayd marka Team Monetary Union-ka iyo tii ugu dambeysay Political Federation-ka ayaa 2017-kii ilaa 2018-kii soo dhexgeliyeen oo ku heshiiyeen in Confederation ay wada sameystaan Confederation marka waa wadanno in kala xora laakiin siyaasadda dibadda iyo waxyaalaha difaaca iska kaashanaya ama xagga in security-ga in oo moogtahay saas oo kale way tiiba imika markaa qoraan sharcigeedii dadkana waxa la weydiiyaa wadannada ku nool oo waa la qoraa imika confederation-kii waa la qoraa sharcigiisii waan la wadaa dad expert una u saareen imikada aynu kula hadlayo uu socdaa wadan baa la isla noqonayaa sidaa Mareykanku oo kale ah markaa in Soomaaliya waxay noqonaysaa sidaa Minnesota oo kale uga yahay Mareykan qaranimadeedii bay luminaysaa calankeedii bay luminaysaa waxay yeelanayaan wadannada East African Federation caasimad quraatay madaxweyne quraatay lacag quraatay marka wadan Soomaali Republic la yidhaahday adduunka ma jiraayo khasaare kale ku jiraa waxa weey kheyraadkaagii oo dhan 300 oo milyan oo East African Federation ayaa kula yeelanaya marka waxa weeye wax iyo adigu wax way badalada way kula leeyeen wax walba way kula leeyeen sida imika dadka Soomaalida ee jamhuuriyadda Soomaaliya kheyraadka aanu wadaagno ayaa ila Congo ay kuula wadaagaysaa 300 milyan kuula wadaagayaan wadannadani waa wadanno Swahili ku soo wada hadlayay isasoo moogtay saddex galay oo isguursan jiray waayadii hore uu rawada lahaan jiray isku dhaqana 595 isku diin oo Kristiyana in waxa weeye wadanay naga tira badan in Congo waa 100 million in dalka Kenya waa ila dhowriya 4-6 million in Uganda waa saaso kale Tanzania waa saaso kale Somalia in Rwanda waa dhowri 10 million Burundi waa saaso kale oo dhowri 10 million South Sudan waa dhowri 10 million adigii markaad ka mid noqoto 300 million aad ka mid tahay Soomaaliya waxba kama noqonaysaa maxay imanaya marka waxa ku qoran muhiimaha sharciyada oo 2019kii la saxay monetary unionka in qofku meeshu doonay deey karo meeshu doonay tay karo maadaama aad wadan isku tihiin magaalada Muqdisho aad ku soo degan 20 million oo madahaas ee kama celin kartid xaqna way u leeyahay kale waxa wey Kenya waa ogtahay gobolka la een waxa jira NFD in East Africa waxaynu kana noqonaynaa sida NFD ay ka tahay Kenya oo kale iyaga kana noqonaynaa marka haduu qofku aanu u arag qaranimadaada inaan waxba una u arag haduuna qofku u arag madaxtinimada inaad ba in lumisayna u arag waxa soo dhin haduuna u arag oo baacmisan qofku ka fikiraayo waa arin gooniya ta kale waxa weey dadka Soomaalidu arinkaas oo kale khilaaf buu ku dhaxbuuri doonaa wadankeenii Soomaali oo baabaasan oo nisaaysan oo kala qaybsan hadda waxa iman doonta gobolad badan inay yihiin wadanka Soomaaliyeed annagu ka midma noqon doono East African Federation ee oo qaranimadeeda ma luminayno ee dibadda Soomaali hadda dagaalka loo cusubay oo ino bilaama ta kale waxa kale oo dhici karta maadaama wadankii Soomaaliya khariidada ka baxayo wadanno fara badan inay kuna hunguriyaan in ay kuna qaybo Soomaaliya ay la go'aan wadankii dhanaayo Soomaaliya wuxuu noqonayaa sida galmudug ay ka tahay Soomaalida imiga ama awdalay Soomaaliya ka tahay kala noqonaya gobol wadan kamid noqonaysa wadan xoraa ma noqonaysi marka maadaama imiga madaxweynaha uu dalku leeyahay madaxweynaha laftigiisu governor buu noqonayaa hadhow ama noqonaayo madaxweyne ma noqonaayo in takalaan igu ku daro oo in dadka Soomaalidu fahamsaneen waxay u maleeynaayaan inuu arrinkan la mid yahay European Union-ka inuu la mid yahay ururada kale ee adduunka European Union-ku maaha urur maaha dhaqaale waa urur dhaqaale maaha urur siyaasi maaha waxa weeyaan taa 1992-kii ayaa la isku diiday in la abuuro European Political Community ama iyo European Defense Community inay ciidan isku mid yeeshaan iyo inay yeeshaan moogta siyaasada isku mid wadan isku noqdaan baarlamaankii Faransiiska 1992-kii ayaa diiday marka waxa qure ay ku najaaxday European Union-ku waxa weeye dhaqaalihii ayay moogtay focus ka saareen saddex urur ba ka kambad baaday waagaas oo moogtay dadku isku wada raaceen mid waa ka dhaqaalaha midina waxa weeye ku looran jiray European Coal and Steel Community looran jiray iyo mid kale oo ahaa in muxuu ahaa isno European Atomic Energy Community ahaa saddexdoodaas ayaa treaty-gi Rome lagu qoray intii kale ee ahayd siyaasada ahayd in laga midoobo intii ahayd in difaaca laga midoobo wadannadu way diideen waliba Faransiiska ugu weynaa wadannada aan rabin inuu qaranimadiisa lumiyo ta kale aan kugu daray waxa weeye waan hadii aad federation ku biirto oo aad federation oo wadan islaan noqotaan hadhow kama bixi kartid imika waynu ogeed European Union-ka in ay 2016-kii ay laamada soo socotay ay ka baxday Ingiriiska oo ka baxay waayo ma ahayn European Union-ku wadan isku ma ahayn ilaysa waxaad wadanno in dhaqaalahooda ka midaysan oo wax wada qabsanaya bay ahayd European Union bay ahayn iyo xitaa lacagta iyo wax walba ma ogtahay wadan inkasta wadan qaar ko diideen marka Soomaaliya waxa weey tan uu ka diwan oo takale waxa weey Afrika waxa jira ilaa 8 urur baa jira oo dhaqaale ah midna kuma qorna waxa la isku noqonayaa wadan waa taquraatay la isku noqonayaa wadan waa East African Federation marka waxa weey SADC baa jira ECOWAS baa jira ECOWAS baa jira ECOWAS baa jira ECOWAS baa jira SENSAD baa jira wadannada in Arab Maghrib Union baa jira wadannada aan ka tiriyay soo tirinaayo dhani mid quraa uguma qorna inay wadan isku noqonayaan marka innaka maxay loo geynaya urur dalkii Soomaaliyeed ba meeshii ka baxaya hadhow Djibouti waa dal Ethiopia waa dal Eritrea waa dal Sudan waa dal adigiina dal ma tihid ee waxad ku dhex filqantay 300 milyan oo afsa waaxid ku wada hadla ta kale waxa kale oo jira in Sudan oo sameynayaan oo la yiraahdo moogtay kiswaaxiliga inuu noqdo in lingua franca afka isku afgaranayaan hirgelinayaan iskuuladan ay ka dhigi doonaan maxaad u baabiin qaranimadaadii maxaa ku kalifay oo ka baxsanaysaa noko wadan qani yele oo khayraad leh oo ummada Soomaaliyeed ayna baahi u geeyneen ee laysa waxa weeyaan Soomaaliya qaranimadeeda ay lumineysa wadanna ma noqonayso in moogta calanka Soomaaliyeed ee UN-ta laga dejin doono gudahna caawo intaas ayaan ku soo ahmeeraya barnaamijka dhammaan teeraba sidaas iyo fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم